siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Jesteśmy razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 25 dzień września, na zegarach godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 23 miliardy złotych na pomoc powodzianom. Rząd przyjął pakiet przepisów. Inwazja Rosji na Ukrainę jest atakiem na wszystko, co reprezentuje ONZ, mówił w Nowym Jorku Joe Biden. Do Sejmu trafił obywatelski projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt. Fala powodziowa przechodzi przez Osiecznicę w Lubuskiem. Nie jest tak gwałtowna jak w Kotlinie Kłodzkiej, ale problemem jest długo utrzymujący się wysoki stan wody. Fala kulminacyjna jest długa, tłumaczy dyrektor Instytutu Meteorologii Robert Czerniawski. Ona się utrzymuje prawie 2 doby. Im dalej od Wrocławia, tym ta fala będzie dłuższa. W związku z tym praktycznie każda miejscowość znajduje się w stanie zagrożenia i trzeba na każdą miejscowość zwracać uwagę. Ustawę o pomocy powodzianom przyjął rząd. Zakłada, że do poszkodowanych trafi ponad 20 miliardów złotych, mówi premier Donald Tusk. Będziemy bardzo pilnie analizowali i przyjmowali projekt ustawy. To jest 100 stron poprawek, które udoskonalą dotychczasowe obowiązujące prawo, ułatwią, uelastycznią pomoc. Skala tej pomocy, jeśli chodzi o samą pomoc w trakcie powodzi i program Odbudowy Plus, to w tej chwili łącznie ze środkami europejskimi zakładamy, że będziemy w stanie zmobilizować do 23 miliardów złotych. Szef rządu zapowiedział też, że będzie płatny urlop dla zatrudnionych pomagających przy sprzątaniu po powodzi. W sobotę rząd ma przedstawić pierwszy wstępny raport o stratach. Tego samego dnia ministrowie zajmą się też zmianami w budżecie. Rodzina Kotarbów z Kłodzka straciła cały dobytek. Zostało im zniszczone przez wodę mieszkanie i kredyt. Takich rodzin w Kotlinie Kłodzkiej jest wiele. Potrzebują bezpiecznego lokum, dopóki nie wyremontują mieszkań i podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego. Państwo, Kotarbowie mieszkają na ulicy Chełmońskiego 2 w Kłodzku. To jeden z tych domów, który po przejściu fali powodziowej odwiedził premier Donald Tusk. Pani Katarzyna nie wie, o jaką pomoc prosić. Jak mówi Polskiemu Radiu, potrzebuje wszystkiego. Co nam zostało? Papiery najważniejsze, parę ciuchów, no i co? Nic więcej. Puste ściany mamy i co mamy? Cegłę w domu. Jej dwie córki, Emilia i Martyna, boją się wracać do domu. Obawiają się kolejnej powodzi. Boję się tego, że za kilka lat może, albo nawet w tym roku, będzie kolejna powódź i boję się, że ten dom już całkowicie się zburzy. Też może tak być, że zrobimy dom, jakieś kilka dni poczekamy i znów zacznie, będzie powódź. Obie dziewczynki mówią zgodnie, że w tym mieszkaniu pozostały ich najpiękniejsze wspomnienia. Kłodzko, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Oddział hematologii i onkologii dziecięcej w Chorzowskim Zespole Szpitali Miejskich zostanie zlikwidowany. Dlaczego zostanie zamknięty, o tym Joanna Opas. Powodem likwidacji oddziału są braki kadrowe, które uniemożliwiają właściwą opiekę nad pacjentami. Problemy szpitala w tym zakresie to nie nowość. Placówka od zeszłego roku szuka lekarza do kierowania tym oddziałem. Do tej pory to się nie udało. Jak uzasadniał szpital, powodem tej sytuacji jest brak kadr medycznych w całym systemie ochrony zdrowia. Działalność oddziału była zawieszana, a jego likwidacja to kolejny etap. W najbliższy czwartek podczas sesji Chorzowskiej Rady Miasta ma być głosowana uchwała o zmianie statutu szpitala, która wykreśla oddział ze struktury organizacyjnej lecznicy. W szpitalu cały czas jednak działa poradnia hematologiczna, a jej funkcjonowanie nie jest zagrożone. Podobnie też jak działalność pozostałych oddziałów. Pacjenci nie zostaną bez opieki. Dziecięca onkologia działa jeszcze w szpitalach w Katowicach i Zabrzu. Inwazja Rosji na Ukrainę jest atakiem na wszystko, co reprezentuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden wziął udział w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Występując przed przywódcami i szefami delegacji z ponad 190 krajów, Joe Biden przypomniał, że sformowana przez niego koalicja 50 państw wsparła Ukrainę w walce z rosyjską agresją. Prezydent USA ocenił, że Putin nie osiągnął swoich celów. Zamierzał zniszczyć Ukrainę, ale Ukraina wciąż jest wolna. Postanowił osłabić NATO, ale NATO jest większe, silniejsze i bardziej zjednoczone niż kiedykolwiek wcześniej. Mówiąc o sytuacji na granicy Izraela i Libanu, prezydent USA stwierdził, że wojna na pełną skalę nie jest w niczyim interesie. Choć mamy do czynienia z eskalacją, dyplomatyczne rozwiązanie nadal jest możliwe. Biden potępił ataki na Palestyńczyków na zachodnim brzegu i powiedział, że jedynym rozwiązaniem konfliktu bliskowschodniego jest idea współistnienia dwóch państw, izraelskiego i palestyńskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A większe kary za znęcanie się nad zwierzętami i zakaz trzymania psów na uwięzi. To propozycje, które znalazły się w obywatelskim projekcie zmiany ustawy o ochronie zwierząt. Podpisało się pod nim ponad 100 tysięcy osób. Projekt właśnie trafił do Sejmu. Współtwórczyni ustawy, szczecińska adwokat Sara Balcerowicz, mówi, że teraz kary za znęcanie się nad zwierzętami są za niskie. Za znęcanie się w typie podstawowym do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast ze szczególnym okrucieństwem do lat 5. Chcemy podnieść do lat 5 i do lat 8. Projekt trafi teraz do pierwszego czytania. Ponad 10 tysięcy eksponatów będzie można poznać w wirtualnym Muzeum Książąt Lubomirskich. To wspólny projekt Politechniki Lubelskiej i Fundacji Lubomirskich. W naszej kolekcji są dzieła z różnych epok, mówi prezes Fundacji Książąt Lubomirskich, książę Jan Lubomirski-Lanskoroński. To zarówno meble, ceramika, no ale przede wszystkim też grafiki, zdjęcia, ale najważniejsze oczywiście obrazy. A wśród nich obrazy Picassa, Hersta, Rubensa czy Rembrandta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda na środę? Bardzo proszę, ale nie mam wieści tak dobrych jak przez kilka ostatnich dni, bo będzie dziś przelotnie padać i to w wielu rejonach Polski, zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. IMGW wydało też alerty przed burzami dla kilkunastu powiatów, tak od Karpat przez Małopolskę i Podkarpacie aż po Zamojszczyznę. Na ogół będzie dziś od 19 do 23 stopni Celsjusza, a ciśnienie w południe w Warszawie ma wynieść 997 hektopaskali i będzie spadać. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Simply Red, Something Got Me Started, to na początek naszego środowego porannego spotkania. No to można zrobić głośniej i się rozbudzić, a za kilka minut szczegóły porannej audycji. Started, you know that I will love you. Lately, since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up. Yes, I would. Totally brokenhearted, guilty of what I did to you. Lately, since we parted, I truly know that I need you. Yes, I do, because I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I would. Fala kulminacyjna na Odrze jest w województwie lubuskim, w okolicach Krosnoodrzańskiego. Oczywiście w serwisach Trójki bieżące informacje na ten temat będą się pojawiać. Śledzimy tę falę kulminacyjną i mówimy o tym, jak mieszkańcy kolejnych miejscowości przygotowują się na nadejście powodzi i walczą z wodą, która, jak zresztą słyszeliśmy już przy okazji serwisu informacyjnego o 6, długo się utrzymuje. Nawet 2 dni ta fala kulminacyjna w jednym miejscu, co jest zagrożeniem, choć zgoła innym niż na początku powodzi w górskich miejscowościach czy w Kotlinie Kłodzkiej. No i też o tych miejscach nie zapominamy, o tych rejonach, które od kilku dni walczą ze skutkami powodzi. Będziemy także o nich mówić, ale też zastanowimy się dziś w porannej audycji, jak sztuczna inteligencja może pomóc w przewidywaniu tego typu zjawisk. Sztuczna inteligencja już takie rzeczy robi. Jednym z ciekawych projektów tego typu jest chociażby projekt Google Flood, który właśnie służy przewidywaniu możliwych zdarzeń powodziowych. Więcej informacji na ten temat oczywiście przed godziną 9, bo do 9 będziemy z Państwem w audycji porannej. No i będziemy też mówić o zupełnie innym zjawisku, ale trochę się z powodzią wiąże, bo ta powódź i zagrożenie kolejnych schronisk dla zwierząt pokazało wiele odruchów serca, bardzo pięknych historii o takim spontanicznym adoptowaniu zwierząt właśnie z zagrożonych schronisk. No ale wiemy, że osamotnionych psiaków w schroniskach nie brakuje. Wiele osób mówi, ekspertów i nie tylko, adopcja to lepszy wybór niż na przykład kupno zwierzaka. No więc odpowiemy dziś na pytanie, jak adoptować psa? Nie możemy wziąć psa bardzo aktywnego, skoro sami lubimy na przykład siedzieć na kanapie i odwrotnie. Więc tutaj na pewien genotyp trzeba byłoby zwrócić uwagę. Powiemy dziś także o walce z piratami drogowymi, też z nielegalnymi nocnymi wyścigami. W taką walkę na kolejnym poziomie, można powiedzieć, zaangażowali się aktywiści z Warszawy, rozpoczęli obywatelskie patrole, chcą wyłapywać kierowców, którzy nocami ścigają się na ulicach stolicy. Opowie nam o tym, ale też o tym, co samo miasto robi w tej sprawie, stołeczny radny Jan Menzfel. Zajrzymy dziś także do Albanii, gdzie ma powstać, uwaga, muzułmańskie miasto na wzór Watykanu. Podobno nieco mniejsze, ale także z własną granicą, z własnymi paszportami. Skąd ten pomysł i na jakim jest etapie realizacja, o tym opowie nam Michał Strzałkowski. No jest jeszcze kilka punktów programu do godziny 9, ale może tu zostawmy 3 kropek. Nie może być przecież tak, że wszystko jest jasne, nie ma żadnych niespodzianek i państwo nie czekają na nic nowego, zaskakującego. Więc nie wszystko zdradzam, ale najbliższy punkt zdradzę, to będzie przegląd prasy. Za kilka minut zajrzymy właśnie na portale i do prasy, ale wcześniej zagrają Soccer Mami i Oddział Zamknięty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówisz przedtem, choć to nie w twoim typie. Ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony, twój każdy krok. Wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony, twój każdy krok. Na zegarach 20 minut po 6:00, to jest poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. A zapraszają dziś realizująca audycję Anna Regulska, wydawca tego programu Marcin Walter, Robert Grzędowski, to ja, a Stanisław Perzyna dziś przy trójkowym telefonie 22 i 7 trójek. Gdyby wybrał się państwu ten numer, to właśnie głos Staszka usłyszą państwo w słuchawce, a może się wybierać ten numer, może, bardzo proszę. Przegląd prasy. Rzeczpospolita na swoim portalu zapowiada rozpoczynające się dziś posiedzenie Sejmu. Czytamy: powódź zmyła politykę, ale od środy polityka zacznie powoli podmywać powódź. Walki partyjne staną się jednym z głównych tematów dnia w kontekście zalania terenów i reakcji rządu na sytuację. Trzydniowe posiedzenie Sejmu ma w programie różne kwestie, ale kluczowe będą tak zwane pytania w sprawach bieżących oraz informacja bieżąca rządu w sprawie powodzi. PiS nie odpuści Donaldowi Tuskowi, pisze Rzeczpospolita. Oskarżenia padną pod adresem właśnie Donalda Tuska, który według Prawa i Sprawiedliwości zbagatelizował powódź. Premier będzie osobiście w Sejmie odpierał ataki. Spodziewajmy się więc, drodzy państwo, że gdy część kraju próbuje ochronić swój dobytek przed falą kulminacyjną na Odrze, a inna część próbuje jakoś się pozbierać po przejściu tej fali, w Sejmie będzie głośno i kontrowersyjnie. No, czyli tak jak zawsze. Tymczasem nasz kraj nie należy do światowej czołówki, jeśli chodzi o tak zwane kuźnie talentów, o czym czytamy na portalu forsal.pl. Według tegorocznego rankingu IMD World Talent Ranking to Szwajcaria 11 rok z rzędu jest liderem listy najbardziej konkurencyjnych państw pod względem talentów na całym świecie. Polska dopiero w czwartej dziesiątce. Pierwszą dziesiątkę tegorocznego rankingu zdominowały kraje europejskie, zajęły w niej 8 miejsc, pozostałe 2 miejsca przypadły gospodarkom azjatyckim. Silną reprezentację mają kraje skandynawskie, Szwecja, Dania, Islandia i Norwegia. Są odpowiednio na miejscach 4, 5, 6 i 7. A o co w ogóle chodzi z tym rankingiem? No, ten ranking mierzy, jak gospodarki na całym świecie radzą sobie pod względem utrzymania u siebie w danym kraju puli talentów. I te dane są podzielone na 3 kategorie. To są inwestycje w rodzime talenty i ich rozwój, atrakcyjność, czyli stopień, w jakim kraj korzysta z zagranicznej puli talentów i jest w stanie ją do siebie przyciągnąć, oraz gotowość, czyli umiejętności i kompetencje w tej łącznej puli talentów. I w tegorocznym zestawieniu Polska znalazła się na 36. pozycji. Oczywiście jest awans, jak zawsze, w porównaniu do poprzedniego zestawienia oznacza to awans o dokładnie 8 miejsc. Najlepiej wychodzą nam inwestycje w rodzime talenty i ich rozwój. Tu plus, najgorzej atrakcyjność, czyli przyciąganie i utrzymywanie zagranicznych talentów w Polsce. Gdyby spojrzeć na piłkę nożną na przykład, no to z tymi talentami rzeczywiście różnie bywa. Ale są i takie, z których możemy być dumni. Na przykład pan Wojciech Szczęsny, który zakończył co prawda karierę, ale już niebawem może do piłki wrócić. Od kilku dni trwa transferowa saga. Mimo że okienko transferowe jest zamknięte, to po tym jak bramkarz Barcelony Marc-André Ter Stegen doznał poważnej kontuzji, będzie tę kontuzję leczył wiele miesięcy. Barsa szuka więc odpowiednio dobrego bramkarza w jego miejsce, ale musi to być zawodnik bez kontraktu. No i voilà, idealnie pasuje Wojciech Szczęsny i rozpoczęła się i trwa ta transferowa telenowela. A najnowsze doniesienia z przeglądu sportowego Onetu mówią, że Wojciech Szczęsny stawia Barcelonie warunek, choć tylko jeden, nie przyjdzie jako zmiennik. To ustalenia katalońskiego dziennikarza Ramona Salmuriego, a zwykle dobrze poinformowany Fabrizio Romano przekazuje, że agenci Szczęsnego skontaktowali się z Barceloną w celu omówienia potencjalnych warunków zatrudnienia. Według katalońskiego dziennika Sport kluczową rolę może tu odegrać Robert Lewandowski, no bo jak się domyślamy, będzie przekonywał Wojciecha Szczęsnego. No ze mną nie zagrasz? Coś czuję, że to może się udać i niech się uda, bo lubimy w sporcie nietypowe, ciekawe historie i lubimy też muzykę zespołu Ghost. 15 years from now, I know it feels remote, but picture it somehow in your head. It's 1984. Sympathy.

przewiduję, że ta debata może być długa. Ja specjalnie zaproponuję, żeby to było po 15 minut na każdy z klubów, ale też chcę Państwa od razu uprzedzić, że złożę propozycję limitowania pytań akurat w tej debacie, żeby nie robić politycznego show tam, gdzie jest ludzka tragedia. Rozpoczynające się dziś posiedzenie Sejmu zostało też wydłużone o jeden dzień, o wtorek 1 października. Kieleccy strażacy opanowali pożar magazynu farby lakierów, który wybuchł przy ulicy Witosa. Dzięki sprawnej akcji ogień nie rozprzestrzenił się, mówi rzecznik Świętokrzyskiej Straży Pożarnej Marcin Bajur. Było realne zagrożenie, że pożar rozprzestrzeni się na sąsiednie domy mieszkalne, ale wysiłki nasze przyniosły efekt i budynki zostały uratowane. Kolejna dobra informacja, na ten moment w dalszym ciągu nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W tym momencie trwa dogaszanie. Grupa Ratownictwa Chemicznego monitoruje stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu. Amerykańskie władze wprowadziły stan wyjątkowy na Florydzie, do której zbliża się tropikalna burza Helena, a w ciągu najbliższych godzin będzie huraganem trzeciego stopnia. Zagrażający życiu sztorm wystąpi wzdłuż całego zachodniego wybrzeża Florydy. Ulewny deszcz i silny wiatr mogą spowodować przerwy w dostawach prądu. W pogotowiu do niesienia pomocy czekają już 3000 żołnierzy Gwardii Narodowej. Helena ma być najsilniejszym huraganem, jaki dotrze do Stanów Zjednoczonych od ponad roku. Pełny serwis Trójki o 7. Powoli kończy się piękne lato tej jesieni. No dziś już tak słonecznie i ciepło jak w ostatnich dniach to nie będzie, choć wciąż o zimnym wrześniu mówić nie możemy. Deszczu, konkretnie przelotnych opadów, mogą się Państwo spodziewać w wielu miejscach kraju, zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Możliwe dziś także burze. Przed burzami IMGW ostrzega południowo-wschodnie krańce Polski, m.in. Nowy Sącz, Tarnów, Rzeszów czy Zamość. Po południu najcieplej będzie na wschodzie, nawet 24 stopnie Celsjusza możliwe w okolicach Siedlec, najzimniej ma być w Tatrach i na Podhalu, no bez niespodzianki, w Zakopanem na przykład 12 stopni będzie w najcieplejszym momencie dnia. A Państwu czujności odmówić nie można. Chyba się wkradła jakaś dezinformacja, bo coś o Albanii, jakimś mieście jak Watykan. Po pierwsze, Watykan nie jest miastem, tylko częścią miasta Rzym, po drugie jest państwem. No i zostałem dezinformatorem. Oczywiście, że o państwo tutaj chodzi, właśnie o takim państwie, które ma powstać w Tiranie, o takim muzułmańskim odpowiedniku Watykanu. Powiemy dziś w audycji porannej, ale wcześniej między innymi zajrzymy do miejsc walczących ze skutkami powodzi. No, nie można o nich zapominać. Takie hasło padło już kilka dni temu, więc nie zapominamy. A teraz The Pointer Sisters. I'm so excited. I just can't get enough. 22 minuty do 7 na zegarach. Drodzy Państwo, trudno chyba stwierdzić, co jest bardziej przerażające. Te obrazki z fali powodziowej, tego nurtu rwącego, który przelewał się przez Kotlinę Kłodzką, czy te obrazki po przejściu wielkiej wody, gdy trwa sprzątanie w tych miejscach. Z bliska przygląda się temu Maciej Jastrzębski w Kłodzku. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam Państwa. Jak wygląda to sprzątanie? Czy to wciąż jest tak, że na ulicach dużo tych śmieci, mebli, różnych rzeczy porozrzucanych, czy powoli już zaczyna miasto wyglądać jak na co dzień, tylko trochę zniszczone? W mieście jest mnóstwo takich ekip złożonych i z cywilów, i z wojska, i ze strażaków, które uprzątają ciężarówki, koparki, ale wciąż nie widać końca tym pracom i ja odnoszę wrażenie, że to jeszcze potrwa nie jeden tydzień, zanim zostaną sprzątnięte chociażby te podstawowe takie śmieci, które nagromadziły się zaraz po przejściu fali powodziowej, czyli to są ślady tego wszystkiego, co naniosła woda z gór, plus wyrzucone meble. Proszę zamknąć na chwilę oczy i przenieść się ze mną do Kłodzka. Jest rzeka Nysa, obok kamienice, mokry ślad na ścianach sięga pierwszego piętra, a nawet troszkę wyżej. Obok kamienic hałdy zniszczonych mebli, lodówek, telewizorów i krajobraz jak na wysypisku śmieci albo po działaniach zbrojnych. Rodzina Kotarbów z Kłodzka mieszka właśnie w takim miejscu. Ja ich wczoraj odwiedziłem, spędziłem z nimi ponad 2 godziny. Oni stracili cały dobytek. Został im zniszczony przez wodę dom, nie mówiąc już o mieszkaniach, które tam w środku się znajdują w tym budynku. Zostali tylko z kredytem i, jak mówią, z cegłami. Takich rodzin w Kotlinie Kłodzkiej jest wiele. Potrzebują bezpiecznego lokum, dopóki nie wyremontują mieszkań i podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego. Przenieśmy się na moment do takiego jednego mieszkania w Kłodzku, by zorientować się, w jakich warunkach w ogóle i fizycznych, i psychicznych żyją ci ludzie. W ogóle tu nikt na Chełmuńskiego 2 nie zagląda, także nie wiemy, czy możemy mieszkać, czy nie, czy nasz dom się nadaje do rozbiórki, czy się nie nadaje do rozbiórki. Stoimy obok muru, to tak dla Państwa, którzy nas nie widzą, który ma około 4 metrów. No. Jak wysoko woda była? Do muru, tak wysoko było. Ma na imię Martynka. No, wiedziałam, co się już wydarzy, bo woda już się wylewała wtedy. Nazywam się Emilia. Siostra nie do końca wiedziała wszystkim, bo rodzice nie chcieli ją zamartwiać. Płaczą za tą wszystkim, co straciły, bo praktycznie wszystko, co miały w komodach i w szafach, to straciły, bo to wszystko zostało zalane i wszystko poszło do wyrzucenia. Wszystkie zabawki, wszystkie rzeczy, które miały w pokojach, nie zdążyło się uratować, tylko może z 2-3 bluzki wzięłam na przebranie dziewczynom i uciekaliśmy stąd. Będziecie się bały tutaj wrócić? Bardzo. Boję się tego, że za kilka lat może, albo nawet w tym roku, będzie kolejna powódź i boję się, że ten dom już całkowicie się zburzy, no i nie będziemy już mieli w ogóle gdzie wracać. No ja też się boję, że to właśnie też zaleje, bo na przykład też może tak być, że zrobimy dom, jakieś kilka dni poczekamy i znów zacznie, będzie powódź. Więc to też tak może być. A no może tak być i trzeba coś zrobić, mówią mieszkańcy Kłodzka i innych okolic, żeby zabezpieczyć ich przed takimi kolejnymi wypadkami, a Państwo sami zdają sobie sprawę, oglądając prognozy pogody, że synoptycy zapowiadają zmianę aury. Do Polski zbliża się jesień, powieje chłodem, częściej niż do tej pory pokropi deszcz i z niepokojem na te prognozy patrzą i Państwo Kotarbowie, i ich sąsiedzi, i wszyscy w Dolinie Kłodzkiej, bo nie ma czym ogrzewać mieszkań. W wielu tych domach zalanych wodą nie ma prądu, a wczoraj sprawdzałem, na razie przynajmniej w tych magazynach z pomocą humanitarną nie ma grzejników gazowych. Grzejniki gazowe nie są potrzebne wyłącznie do tego, żeby Państwo Kotarbowie i ich sąsiedzi nie marzli, ale potrzebne są też, żeby w jak najbardziej wydajnych warunkach mogły pracować osuszacze, a temperatura dla osuszaczy w pomieszczeniu, żeby one jak najszybciej ściągnęły wilgoć ze ścian, to jest 30 stopni. Tych 30 stopni raczej się już w tym roku spodziewać nie możemy. No niestety, to są te obrazki, o których opowiadasz, to są te miejsca, które wciąż wyglądają, jakby dopiero co przeszła przez nie fala powodziowa, ale ważny element też pojawił się w tej twojej rozmowie z mieszkańcami Kłodzka, czyli kwestie psychologiczne, czyli to napięcie i stres, bo po takiej powodzi, po takiej tragedii, spodziewanie się najgorszego jest pierwszym, co przychodzi do głowy. No i słyszymy, że mieszkańcy Kłodzka, zwłaszcza ci młodzi, młodzi, zwłaszcza dzieci, teraz będą zmagać się z traumą, co jest kolejnym dodatkowym obciążeniem. Czyli nie tylko kwestie sprzątania, ale także to, co dzieje się w głowach mieszkańców. I to jest to, co zauważyłem, bo obserwuję tę powódź od pierwszych dni, że po przejściu fali powodziowej ludzie rzucają się do pracy, chcą sprzątać, chcą ratować dobytek. Potem mają nadzieję, że uda się jak najszybciej pozyskać jakieś środki, sprzęty, by przystąpić do remontu. I gdy zdają sobie sprawę, że to jest nie tydzień, nie dwa, nie miesiąc, a może nawet pół roku potrzeba na to, by osuszyć ich budynki i dopiero tam rozpocząć remont, że uprzątnięcie ulic to nie jest, że także jednego dnia przyjedzie ciężarówka albo jakiś spychacz i to wszystko uprzątnie i będzie można posiać trawę, oczywiście mówię w cudzysłowie, to dopiero do nich zaczyna dochodzić, jaki ogrom zniszczeń spowodowała woda i ile oni tak naprawdę stracili. I to jest ten ważny moment, o którym mówią tutaj wszyscy wolontariusze pracujący z powodzianami. Nie zapominajmy o nich. To nie chodzi o pomoc materialną, ale także o to, by oni czuli wsparcie. Bądźmy z nimi, przyjeżdżajmy do nich, opowiadajmy o nich, dajmy się im wypowiedzieć, wygadać, opowiedzieć o tym, co ich boli, dlatego że przychodzi moment takiej jesieni w ich psychice. Oni zaczną się załamywać, płakać i tak naprawdę jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, bo część ludzi może po prostu opuścić ręce i powiedzieć, nie, ja widzę, że nic już nie zrobię. I trzeba tym ludziom podać rękę, podnieść ich i razem z nimi odbudowywać ich domy, ich ulice, ich miasta, ich wsie. O co apelował z Kłodzka prosto Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Tymczasem na zegarach 16 minut do godziny 7. Jeszcze o sztucznej inteligencji pomagającej w przewidywaniu takich zjawisk jak groźne powodzie powiemy przed 7 w Trójce. I'm okazji takich dramatycznych wydarzeń jak powódź, wciąż zagrażająca mieszkańcom województwa lubuskiego chociażby, ale przecież mająca swoje olbrzymie skutki na Opolszczyźnie, w województwie śląskim, no i przede wszystkim na Dolnym Śląsku. Takie okazje sprawiają, że zadajemy sobie pytanie, co dalej? Jak walczyć? Jak przewidywać takie zdarzenia w przyszłości i konkretnie, czy sztuczna inteligencja może jakoś człowiekowi pomóc w przewidywaniu takich kataklizmów? To pytanie stawiamy więc teraz w porannym Zapraszamy, a konkretnie to Jacek Frenzel pytał ekspertów o sztucznej inteligencji, czy możemy za pomocą AI na już chronić się przed klęskami żywiołowymi. Naukowcy poszukują sposobów na to, czy uda się z odpowiednio dużym wyprzedzeniem przewidzieć na przykład powodzie, ulewy, burze, tornada, trzęsienia ziemi czy wywołane nimi tsunami. Czy dzięki sztucznej inteligencji udałoby się precyzyjniej przewidzieć czas i rozmiar powodzi, która nawiedziła południowo-zachodnią Polskę? I tak. I nie. Sztuczna inteligencja już takie rzeczy robi. Jednym z ciekawych projektów tego typu jest chociażby projekt Google Flood, który właśnie służy przewidywaniu możliwych zdarzeń powodziowych i obejmuje już swoim działaniem ponad 500 000 ludzi, w tym także teren Polski. Profesor Dariusz Imielniak, Akademia Leona Koźmińskiego i Polska Akademia Nauk. Przewidywanie pogody jest trudne. Sama sztuczna inteligencja sobie z pewnością z tym nie poradzi i bardzo istotne jest w związku z tym wykorzystanie specjalistów, ludzi, którzy się na tym znają i do tego mają jeszcze sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja działa na zasadzie wychwytywania pewnych prawidłowości w danych, pewnych wzorców w danych. Paweł Pilarczyk, redakcja IT Biznes. Jeżeli dostarczymy jej odpowiednie dane, na przykład dotyczące ciśnienia, czy zmian ciśnienia, albo na przykład kierunku wiatru, albo zmiany temperatury w funkcji czasu, i jeżeli historycznie tego typu zmiany wiązały się z jakimiś zdarzeniami, chociażby na przykład z powodzią, albo z nadejściem tsunami, albo jakimiś upałami, to jeżeli dostarczymy podobnych danych i w tych danych nowych znajdą się podobne wzorce, które już sztuczna inteligencja była w stanie wychwycić wcześniej, to ona może powiązać taką informację w podobny sposób, to zbliża się tsunami, albo zbliża się powódź, zbliżają się jakieś nadmiarowe opady. Odpowiednia ilość danych byłaby w stanie spowodować, że ta sztuczna inteligencja byłaby skutecznym narzędziem do tego, żeby przewidywać kataklizmy. No to jest koncepcja, którą stworzył Aureliusz Górski z Campus AI, która mówi o tym, że trzeba tworzyć hybrydę. Me plus AI. Nie myśleć, że sztuczna inteligencja coś zrobi za nas. Nie myśleć, że będziemy w stanie zastąpić specjalistów, tylko właśnie tych najlepszych na świecie specjalistów, w tym przypadku w Polsce chociażby ludzi z IMGW, wyposażyć w najlepsze możliwe algorytmy AI. I dopiero to połączenie ludzi, którzy świetnie się znają na tym, co robią, ale właśnie z najlepszymi możliwymi mechanizmami, daje nam chociażby przybliżenie możliwości prognozowych o kilka dni, co w przypadku powodzi jest kluczowe. Dawne prognozy oparte na wiedzy synoptyków zostają teraz wzmocnione przez potężne algorytmy predykcyjne, takie wielkie maszynowe liczydła, które analizują same mapy wiatrów, temperatury czy wilgotności. Damian Borowiec, strateg medialny MediaHub.pl. Big Techy kochają też prześcigać się w tych wszystkich cyferkach, jakoby AI potrafił przewidywać pogodę 10 tysięcy razy szybciej, dokładniej. Sztuczna inteligencja jest w stanie nam pokazywać nieoczywiste korelacje, czyli znajdować często także związki przyczynowe, o których byśmy wcześniej nie pomyśleli, no z racji troszkę za małych mocy przerobowych, przy czym bardzo istotne są dane wejściowe. Niestety problem polega na tym, że w pewnym momencie dochodzimy do bariery. Tą barierą są właśnie dobre, gęste, prawidłowe dane wejściowe. W przypadku powodzi często nie mamy tych danych tak dużo, jakbyśmy chcieli, i barierą są zwyczajnie finanse. To już nie jest kwestia, czy lepszych algorytmów sztucznej inteligencji, czy gorszych, tylko zwyczajnie tego, że nie mamy wystarczająco dużo pomiarów i to zwyczajnie jest bariera trudna do przeskoczenia. A sztuczna inteligencja w rękach specjalistów może przyspieszyć obliczenia, wskazać ewentualne rozbieżności i tym samym pomóc w przewidywaniu niebezpiecznych zjawisk w dłuższej perspektywie kilkunastu dni. To może być czas dla naszej przyszłości. Tak jest, kilkanaście dni to może być bardzo dużo czasu w kontekście chociażby ewakuacji czy zabezpieczania domostw przed takim żywiołem jak fala powodziowa, która nawiedziła południowo-zachodnią Polskę. No właśnie, w temacie powodzi jeszcze głos od Państwa, 2 2 7 3. Takie pytanie, które nurtuje mnie od czasu powodzi. Co mają zrobić ludzie, którzy mają kredyt na dom, którego już nie ma i nie będzie? Proszę dać mi kilka minut. Jeśli na to pytanie istnieje jakaś konkretna odpowiedź, to podam ją kilka minut po godzinie 7. O 7 u nas serwis, sport i pogoda.